أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأحيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة لشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوءا إن الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلول للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إن على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتمع كل امرئ منهم أيدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبذ نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل مزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Itu di atas ada yang main-main, anak-anak itu turun aja. Itu kasih tahu anak-anak di atas sama itu sebelah kanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahar. 'Alima an lan tuhsuhu fatabu 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rumbaka faqaddir wa siyamaka fatuhhir warrujzahajur wa la tamnun tastamtir wa li rabbika fasbir وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ وَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كلا ثم يطمعوا أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس Thumma abasa wa basar wa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlun bashar sa'uslihi saqar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إلا ذكرى للبشر سدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر وصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما فلا قادرين على أن نسوي بنانا فليريد الإنسان ليفتر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين ال... أين ال... Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من Huzzaujainiz zakara wal unsa alaysa dhalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا

لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم ونحن على ذلك. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملا فإذا ما قيل من ذا قل هو صب المولى أخذته الراح حتى لم تبقي فيه فاذلا راح سين راح قدس ليست الراح المضي إلا نسمات القرب هبات من ربوع العاملين يا أطربات روحي وسيري حين أهدت لي تجيد حيا وصرت في الكون ميلها نفحات عن بريا فروي عني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا إنه سر شريف ليس للأغيار يذكر إنه هو معنى لطيف حين أن جميع الناس يستر غير عن عبد تقيين صوفي صافي محرر غير عن عبد تقيين صوفي صافي في محرر ذي شريعه وحقيقه جمع الفرع وأصله أين أرباب المثاني والعلوم اللدنية أين أرباب المثاني والعلوم اللدنية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القاضي أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القاضي في خصوص لا عموم علتان من بعدنا أهلا. أحسن الله إليك. الحمد لله. Besok malam kita akhir qiraah Quran. Tapi terakhir kita insya Allah nanti perjumpaan malam 28. Malam 28 kita akhir majelis insya Allah khataman. Terus besok ini sudah amma yatasaalun sampai insya Allah wadduha berhenti. Tutuknya ke walulikur malam 28 khataman di sini. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Ben orang ngantuk, soalnya orang ngantuk hampir sana. Silahkan tanya. Orang ini apa milih dulu ya silahkan. Kita dulu situ dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau koperasi ini pertanyaannya, saya ikut koperasi. Apakah laba dari koperasi itu termasuk riba? Tidak, kalau kita sama-sama taruh saham. Anda, saya punya perusahaan kacang. Kacang saya ini saya kasih nama kacang AA. Siapa yang mau ikut andil? Anda ini modalnya butuh 100 juta. Anda 5 juta berarti 5%. Yang ini 10 juta 10%. Yang ini. Jadi tergantung. Itu namanya saham. Nanti untungnya dibaginya sama. Sing 5% ya untungnya kan dapatnya 5%. Yang 10% dapatnya ya lebih akeh. Sing modalnya akeh. Ini namanya kerjasama. Koperasi yang seperti itu tidak masalah, untungnya halal. Tapi koperasi simpan pinjam sing nganggo bunga haram. Lah pripun, Beb? Misal ngene, ndak usah koperasi lah, koperasi. Ibu-ibu pengajian lah. Ibu-ibu muslimat pengajian tunggal lestari apa anggul apa ngono misale. Itu mengumpulkan dana kaceng kencreng ini, itu dipinjamkan anggota yang ngaji sebulan dimintai anakan. Dosa. Kabeh sing melu ngaji dosa. Mudeng orang itu haram. Namanya pengajian, ngumpul ke dana, membantu kepada anggota, silakan. Ning penting ampun nyuwun anaan punjulan. Pak, kula ajeng ngutang kalih dana pengajian niku saged, boleh ibu-ibu yang hadir boleh, monggo. Berapa? 10.000. Saya mau mengembalikannya cuma nanti 1 bulan. Oke, okay? 1 bulan. Orang itu dijalui anaane. Nek 1 bulan kamu mengembalikannya bayari 12.000, dosa. Lah terus gimana? Wong sing waras delalah kuwi dienggo modal, delalah ada untung, mleboni kas. Ya. Bebas tidak ditentukan, monggo. Tapi pengajian sekarang akeh-akeh ngono kabeh. Biar berkembang, berkembang apa ne? Berkembang kok melu setan. Tidak ada setan bisa berkembang. Yang namanya barokah itu kalau mengikuti perintah Allah. Ya, jadi insya Allah kalau kooperasinya tadi itu kooperasi yang seperti saya cerita tadi, dengan menaruh saham, bagi hasilnya nanti saham, monggo. Tapi kalau kooperasinya meminjam, simpan pinjam yang pakai bunga, walaupun kita bagi saham, hasilnya haram. Terus pripun, bek madhek kok. Lah terus ora urip sapa sing ngomong mati ya ora apa-apa. Daripada kita urip dosa. Ala kita kepingin di dunianya seneng apa dipingin di akhiratnya seneng? Kepingin hasanah fid dunia wa hasanah fi akhirah. Rabbana atina fid dunia hasanah, dan hasanah di dunia itu apa? Melakukan perintah Allah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan hasanah di dunia itu mar'atun sholihah. Jadi hasanah di dunia itu setiap orang yang melakukan kebaikan di dunia dia hasanah. Tapi kalau orang yang tidak, stres nanti. Coba Anda lihat orang-orang yang tidak. Makanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, alaika bitakwallah fi sirri wal'alan wa galbaka nadzifu minar rijsi wad-daran. Gitu. Wa in tardha bil maksumi ishta munaman. Di situ kata Habib Allah, hey, kuncine wong urip alaika bitaqwallah. Kuncine wong urip pertama bukaan takwallah. Fi sirri wal alan, dalam keadaan kamu sendiri maupun dalam keadaan di banyak orang umum. Neng ngarepe wong akeh ya ora maksiat, neng nggon dhewean ya ora maksiat. Merintah Allah dalake. Wa galbaka, atimu resikno kabeh. Lah itu kunci pertama. Wong nek atine resik dan bertakwa, orang takwa itu tidak mungkin makan riba. Ora mungkin. Lah kok saiki kabeh kok urusane karo riba, Beb? Lah ya wong saiki senenge ngono. Dan memang Yahudi iblis nih sing mateni wong-wong Gaza kuwi lho. Pi itu seneng ben wong umat Islam ini dia tahu, maaf-maaf, Yahudi orang musuh Islam, musuhnya Allah itu apal Quran ngungkuli wong Islame. Tahu kelemahan-kelemahan orang Islam di mana? Dia belajar Quran. Oh, kata Rasulullah, lemah orang ini harta, tahta, wanita, goda. Iya. Kita kei dem-deman kok ora gelem mendem. Tapi tak kei duit gelem ora amanat. Pangane duit haram terus karo wong kuwi. Terus sampe ngene apa? Oh, iki duit modele ora seneng, kei kedudukan. Kene diangkat dadi rois suriah kene, kene dadi syariah suriah kene, kono suriah kono, kini rois etoriko Syekh Abdul Qadir Jilani, kini so etoriko Syekh Abdul, diangkat rono, diangkat rene, kene wis rampung diangkat kabeh ditu. Ditu karo setan iblis-iblis. Kowe muridmu kok sithik men. Tarikae padha Syekh Abdul Qadir Jilani berarti kowe iki dianu karo kono. Sing kono ditu, gitu terus. Ini terjadi. Termasuk hari ini. Uang-uang setan iblis kepingin ngedu bangsa Indonesia, alhamdulillah ora berhasil. Buktinya alhamdulillah setelah pengumuman yo aman ora enek apa-apa. Kan ngono to? Jangan sampai terjadi apa-apa supaya uang-uang Yahudi iblis, orang-orang luar itu biar mereka bingung ngurusi uang Indonesia. Iki tak cara apa ya ben padu iki uang Indonesia. Kan golek cara ora ketemu-temu to. Kepingin didadekke Indonesia kaya Syria ngono, kaya Libya kaya. Tapi di entek resike. Tapi alhamdulillah ora iso. Dengan pilpres ya alhamdulillah aman, dengan model caleg ya alhamdulillah aman. Sing pati ya wong-wong sing ora cetha-cetha tok paling. Sing cetha ya alhamdulillah melu pengajian lha ngono kuwi to. Inilah takwallah. Wa qalbaka atimu resik ana. Wong nek urip atine resik, insyaallah uripe aman, uripe seneng. Ati sing resik itu biasanya ati sing diseni pangan-panganan sing resik. Hati ini pangan ini nengok reget, masya Allah. Tapi Allah subhanallah jenengan ya ingat terus. Mungkin awak ini kabeh kena li mas. Bukan jenengan toh, semua saya termasuk sudah kena. Makanya ngajak-ngajak aku wis pernah tobat toh, ayo bareng tobat. Entek resi, wis toh. Orang yang orang makan riba itu bisa mubul ora iso. Ndak ada. Terakhirnya kayak pitik arep dibleng. Riba niki wek. Nek gak blek ngono toh. Lah Gusti Allah wis paham, iki tak nek tak nengke terus wong iki nggone ning surga. Tiang niki iki panggene ning surga. Kini tak nengke ngene terus akhirnya malah jadi penghuni neraka. Tak entek kese ngene-ngene. Digawe entek omahe kobong. Pabrike entek, wis ora duwe dhuwit apa-apa, cekel polisi sisan penjara. Wis, lah saiki arep apa kowe? Paling gora angkat tangan Gusti Allah. Lah iki sing tak enteni. Tak wede iki keluyuran kaya wedhus iki lah ngene. Iki sing tak enteni. Lah setelah ya Rob, di situ sama Allah diuji ndak langsung dikasih. Diuji sih. Satu bulan, dua bulan, tiga, sampai tahun mungkin. Setelah itu sama Allah kowe tenang. Bener-bener kowe njaluk kepengin dadi wong apik, memang tak pilih dadi wong apik tak resikane sih. Setelah satu tahun Allah ngetokke rezekine nggo awake. Ya mulai alhamdulillah Gustina. Tapi disabari sih. Orang enak langsung. Wis tau riba iki model apa wae ndelok Quran mesti haram. Kalau ada riba yang menghalalkan riba ulama berarti ulama e rada stres. Ulama ora cetha. Walaupun ahli sunnah wal jamaah berarti deknen bodho dalam bab riba. Tapi bab ceramah winter. Nek bab riba soalnya ndak mangan riba, jadi wedi ngomong riba. Aja wedi. Memang hak dan badaya. Dua malah ora cetha no mas. Tidak boleh menyumbang masjid dengan uang haram. Bungane nggih napa? Antum wonten masjid mang sumbange kang gawe bolong-bolonge dalan iki tukok aspal. Ben didhaki menungso iki, ditreget iki idak-idak wae. Ya. Ditreget idak-idak wae, buat kepentingan umum. Jangan ditinggal di bank. Buang yo setan iblis. Ngerti kita wong Islam-Islam modal wong Islam-Islam ahli sunnah wa jamaah biasanya ora gelem nyekel, ora gelem golek riba apa bunga, didiamkan biasane. Tapi nek saiki ora. Biasane biyen ngono. Ya saiki malah justru golek bungane sing gedhe sing dileboni. Waktu itu ndak diambil negara Arab terutama ya. Buayane haram, haram. Tapi ya itu tadi, bunga tidak diambil dipek karo wong Yahudi iblis tuku senjata nggo noltes bola-bolane dhewe. Itu bunganya orang negara Arab-Arab kuwi. Satu tahun nggo ngopeni wong Indonesia kon turu mangan tok iso, bungane tok. Kaya ngono dinengke, haram tidak boleh diambil, ya dipek karo sedulur-sedulur ngono kuwi. Tuku senjata nggo ngampleng sapa? Palestina. Sing ngopeni Yahudi iblis sapa? Ya wong Arab-Arab kuwi. Negara Arab iki kabeh sing ngopeni Yahudi iki wong negara-negara Arab kuwi. Sekitarnya sana. Jadi negara Arab ini tidak waras dia ini tentang dirinya. Ketoke buayane salate ibadah api. Tapi kadang ya kelakuannya kaya ngono kuwi. Ya jadi kalau bisa nek titip duit kuwi ya titip ning dagang itu lebih bagus. Misalnya kalau kita kirim ke koperasi atau anu tahu bahwa itu riba, ojo dubuk hasil bunganya itu disingkirkan, disisihkan. Tiap bulan kan ada laporan, no? Uang bunga ini disisihkan nanti dipakai yang lain tidak boleh dipakai buat apapun. Reget dinggur kregetan, gue sih umum ngono itu. Penduyui bendina karo menungso. Ngono dibuat itu tidak boleh dimakan, tidak boleh buat bayar listrik, tidak boleh buat bayar ledeng kan gitu. Ya, insyaallah itu. Tadi pertanyaan alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun tidak takbir. Oh, tidak sah, no. Salat harus pakai takbir. Tidak harus keras, yang penting bisa didengar sendiri. Kalau tidak ada suara sama sekali, yang tahu ya yang sholat itu. Kalau tonggonya mungkin tidak dengar. Kalau misalnya kita satu masjid, Allah, lah itu malah ngerame nih masjid. Jadi yang penting kita takbir dengar sendiri saja. Dengar kita sendiri. Tidak harus terlalu keras, ya. Wajib itu takbir itu. Ya, karena kita ini punya dua sop. Yang belakang itu satu orang tok, sing dhuwur dawa. Geret wong siji iki piye carane? Kalau tidak tahu ndak usah geret. Daripada geret-geretan nanti padu. Loh, bener Anda terjadi. Ngamuk kok digeret. Kuwi ngopo gereti aku? Loh. Karena dia ndak paham tentang hukum ini tadi. Kalau tahu ya kasih dikasih kode sini aja, Sat. Dia oh, bodang iki. Turun satu, dua, tiga. Tidak langsung. Kalau gerakan dulu tiga, batal. Tiga kali gerak. Ya. Tapi kalau dia tuh berhenti satu, berhenti lagi sampai di bawah jejeri. Itu afdolnya begitu. Afdolnya. Tapi kalau gak geger tadi, bikin ribut, jangan geret. Atau misalnya mau makmuman sama satu orang yang orang mudeng agama misalnya. Dia sholat sendiri, tahu-tahu dari belakang, blek. Dim, yang belakang ini plek lagi. Akhirnya padu gara-gara plek. Ya sudah plek dia diam enggak apa-apa, wong salat juga misalnya salat maghrib itu enggak diutarakan dengan keras ya enggak ada masalah. Sing penting makmum dia menjadikan ini imam, dia mendapat ganjaran makmuman gitu. Yang penting jangan padunya ya. Geret-geret itu kadang sekarang ini enggak ada yang paham malah padu garbe dhewe. Makanya belajar ilmu fikih di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain supaya tahu, oh kena wong jawel berarti kepengin jamaah. Pas misalnya pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pas jawel. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah. Kira di samping kanan persis, kacak sedikit. Tahu ada makmum lagi datang belakangnya. Ini mundur dengan sendirinya. Refleks mudeng apa sin-sin ini namanya jamaah hebat. Bukan yang satu nanti sana, satu suruh mundur dijawel, suruh mundur tak mau mundur. Ya dan bekengkeng ni. Terus rampung siapa yang kemasalah kemudian. Ngapa kau jaweli aku? Jawa tas barang lah untuk bilamnya. Tak apa-apa. Dia solat yang gih, insya Allah itu. Betul saya. Pertanyaan fikih aku tidak fikih. Kenapa? Salamnya kepanjangan gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Padahal sholat biasa. Tidak membatalkan sholat. Kenapa? Tidak hukuman, tidak ada sholat sah. Tidak apa-apa. Ya. Cuma tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Afdolnya itu kalau sholat umum ya sama sholat jenazah dibedake. Ini sholat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini karmu. Sah apa? Afdolnya Assalamualaikum. Ngadep sana. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Afdolnya ngonongi. Kau bagian sunah-sunah kau nongking tu. Harus sama ikut. Anak saya anu, ini dada harus menghadap ke sana. Miring orang anti anu karepmu. Ini bagian ini kau nong tu aku. Okay. Takbir juga dari Allahu Akbar. Serahin tu. Ini salatnya. Kadang bacaan itu juga diperhatikan jangan anu. Silakan yang lain. Maksudnya? Doa yang terdengar dari radio diamalkan boleh atau tidak? Boleh. Nah, misalnya gini, para pendengar radio yang berbahagia. Mari kita saya kasih amalan doa ini misalnya. Itu. Misalnya tidak disebutkan para pendengar radio. Delala dene nyetel Al-Hidayah. Diterangke bab donga, melu donga entuk. Sing ora entuk melu salat bareng lewat radio. Sing ora entuk. Jaman cilik aku mbiyen ngono iki. Jurung baleh cilik. Masjid Agung salat Jumat aku gelar kloso ning nggon sejadah ning kamar melu nyetel. Allahu Akbar. Kana melu Allah. Salam ya salam. Takoni bapake salat, wis Jumat nang ndi ning kamar. Lho kok pakai bisa di kamar melalui radio. Ora paham, ora entuk kuwi, ora entuk. Tapi kalau doa amalan dari radio, memang radio itu dibuat gunanya menyiarkan ini supaya didengar orang lain dan ditiru. Nggih. Sing ora cetha iki kadang wong-wong kuwi niru ilmu sing seko pinggir jalan ini mujarobat. Bagaimana caranya menundukkan seorang wanita? Wah, ya. Dan bukunya itu sudah ditulis di depannya sudah berijazah. Wah, gila ora. Wis berijazah. Carane njupuk mrica telu. Ya. Ambillah mrica tiga. Setelah itu bacakan salamun qaula mir rabbir rahim. Karo mbok pelintir-pelintir. Wong wedok iku langsung goyang melu kowe. Sapa sing ngomong, Drun? Ora cetha kuwi. Aja melu. Kuwi donga-donga sing ora cetha kuwi. Ora rasa mbok eloni iki donga opo kuwi? Doa yang melu seko Al-Quran. Doa terbaik itu doa yang dari Al-Quran. Doa yang nomor dua, doa dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa nomor tiga dari para sahabat. Terus berikutnya tabiin sampai terus sampai saiki. Lah doa malah golek ning nggon mikir jalan sudah diijazahi. Soalnya ben cepet payu. Nek lewat radio monggo Mas, mboten napa-napa. Siap. Tapi ya semua doa itu insyaallah bagus, nggih. Siapa lagi? Ya. Betul. Ini pertanyaannya pertama tadi Lailatul Qadar. Oh, 10 terakhir itu Idkun minan nar. Kita tidak tahu di mana tempat kita. Kita ini tidak pernah tahu di mana kita di surga maupun di neraka, kan tidak tahu. Itu hak prioritas Allah yang bisa menentukan kita ke neraka dan surga. Tetapi Allah membebaskan setiap hari di bulan Ramadan, ya. 600 ribu ada yang mengatakan, ya 600 ribu ya. 600 ribu dari umat ini, umat Nabi Muhammad, dibebaskan dari api neraka. Ini nanti terakhir lagi ada pembebasan, idkun minan nar, pembebasan dari api neraka lagi. Siapa yang dibebas-bebaskan ini? Nama kata-kata bebas itu berarti tadinya akan menjadi penghuni ke sana. Tapi karena sudah dibebaskan tidak jadi penghuni sana, langsung surga. Sapa wonge ya ora mudeng golek. Lah nek kula niki pun paham, saya ini tahu kalau saya dibebaskan dari api neraka, besok saya ndak salat. Itu. Makanya ciri-ciri orang yang dibebaskan dari api neraka salate tambah api. Itu aja. Lain sama wong-wong saiki, besok bebas bayar listrik, malah tuku lampu sak gentong-gentong diloske kabeh, bebas bayar ya. Tapi kalau wali-wali Allah itu justru dibebaskan dari api neraka, justru tambah sholat, justru tambah ibadah, justru tambah ini. Jadi ciri orang yang mendapatkan idkun minan nar, bibar Ramadan, sholatnya tambah mempeng. Itu kebebasan. Nah terus nanti ditambahi lagi, tiap tahun begitu. Tiap tahun dia ini dibebaskan sama Allah Subhanahu wa Taala. Contohnya mungkin begini, dibebaskan sama Allah ini, orang ini tahun ini dibebaskan, mungkin dia di neraka sana melu setahun lah istilahnya kayak ngono kuwi. Dibebaskan setengah tahun. Sing setengah tahun belum madone, setengah tahun sampai hilang. Bisa seperti itu. Itu kita tidak tahu, itu urusan Allah. Cuman namanya dibebaskan berarti kita ini sudah ditulis ahli neraka. Akhirnya disingkirkan, menjadi ahli surga. Gara-gara napa? Jenengan ibadah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Itu bagian awalnya rahmat. Wis dirahmati diampuni. Lah nek wis diampuni tinggal dilebokke surga, bebas saka neraka ngono. Lah terus bar Ramadan niku tok masjid-masjid sepi wajar, Mas. Ini aku harap ngomong ora wajar, wah aku ya ora melu nang masjid. Padha wae. Jadi gini, di Ramadan itu kenapa orang kok lebih suka ke masjid gara-gara bolone akeh. Ah coba setelah Ramadan ini nang rungo masjid iki padha lunga tarawih kuwi pas awal-awal Ramadan. Itu saya yakin orang kabeh wegah salat nang omah, salate nang masjid karena nikmat. Wong saya waktu ke masjid cekap di awal bulan Ramadan arep mlebu nyingkir ke wong kasih jalan kebua. Nganti nggon ratan barang ngono. Wih, sandalnya arep tak jupuk nganti kangelan gara-gara pantate wong-wong lungguh kuwi. Setelah 10 hari pertama melaku dengan ringannya jengling jengling jengling. 10 hari terakhir malah gandeng wong lima ora ana sing halangi. Kenapa? Ya sudah ki menungso. Cuman yang abdolnya manusia setelah lebaran dia tidak meninggalkan walaupun amal sedikit yang dia lakukan di Ramadan tetap diistiqomahkan. Minimal apa ngaji. Minimal apa salat jamaah. Minimal apa sedekah ora ketang serupiah. Nek bulan Ramadan kan sedekah rada gede. Bar Ramadan ya ketang 1000 rupiah metu. Pokoknya ini niatkan bahwa saya akan melanjutkan setelah Ramadan. Masjid-masjid sepi wajar. Soalnya tak mire, oh ngerasa nganggu bilang dino. Hari raya itu saya pernah bar salat ba'da lebaran ini. Duhur aku terus naik masjid gaya ini. Gaya kepingin dadi wong apik aku waktu itu. Tak ini masjid ora nek wong blas. Sak imami balang ya rene. Iki ning digelai imam ilang, muadzine ilang, muadzine beradzan metu sik keluyuran silaturahmi halal bihalal. Saya bingung iki piye aku arep salat piye iki. Ya sudah tak menang ya Allah. Duk mesake masjid-masjid iki. Quran-Quran iki ketok sak tumpuk ngono akeh. Kebar badhe numpuk ngono tok debunen. Wis iki karo cedak Ramadan resik-resik nek ketemu Quran. Mesake Quran ya bar iki nangis. Kurma-kurma ini nangis kabeh. Ya Allah Gusti. Aku bisa mlebu ning wetenge umat Islam kok Ramadan tok to Gusti. Ngono kuwi sing seneng tok, sing ora seneng ya wong wong biasane wong sulih senenge apa? Kolak, ora seneng. Ya, insyaallah itu wajar cuman kalau bisa kegiatan yang Anda lakukan di bulan Ramadan lakukan di luar Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu padha. Ora Gusti Allah beda. Nek Ramadan Gusti Allah iki nek sore Ramadan iki ora padha wae. Cuman menungsone sing beda. Contone paling iki contoh yang sekarang. Jenengan pengaosan jam 2 iki sapa sing gelem teko? Nek ora Ramadan. Jam 2 sik bismillahirrahmanirrahim saka ado-ado teko. Jarang sing gelem teko. Gara-gara Ramadan gelem teko. Apa sebabnya? Sebabnya mungkin sebagian ikhlas karena mencari rahmat Allah tadi maghfirah dan aidkun minanar. Yang terakhir sebabnya ngenteni sahur. Timbang ora iso turu, lah lumayan toh. Timbang ora iso suru, aku tak melu pengajian ning kono dadi entuk manfaat. Lah timbang aku nonton TV tok ngenteni sahur ya iso. Tapi aku milih pengajian, lah ganjarane kan luwih akeh niku toh. Jadi insyaallah niku Mas Zakat insyaallah. Nah, kulinane poso tambah ono nek misale iso Senin Kamis ya monggo. Ora iso Senin Kamis 13 14 15 iki namanya puasa bid. Puasa putih mutih. Wong Jawa ki nek poso mutih iku dumangane putih-putih. Iki kadang wong Jawa ki ya rada keliru ora mudeng ilmune. Poso mutih ki waktunya waktu 13 14 15 waktu padang bulan kuwi lho. Iki poso mutih jenenge. Rasulullah ngajar. Lah utuh poso mutih mangan tahu-tahu godhog. Digoreng orang putih rasane, digoreng juga putih tak karuyak ngono to. Wis iki nikmat. Ya ora apa-apa nek memang iso kaya ngono ya bagus. Delalah ketok santai ya tergoda. Poso mutih lho, lah kok kowe ora mutih? Lah ini berhubung santai ya. Lah panganane sing liyane satu ya mutih wae. Putih iki poso putih 13 14 15 ya. Siap pertanyaan lagi? Ya. Apa nangrangnya? Kroto. Wah, orang muda kroto itu biasa. Kroto itu apa? Telurnya ini ya, telur semut. Telur semut. telur semut. Ora apa-apa, ora masalah. Telur semut to. Semut ngendok mbok dol. Ndoke semut. Bukan semut. Anu semut, telur semut. Kroto ni. Ndoke semut to. Ora apa-apa, aja regetane. Uyuhe semut mbok dol lagi sing ora endah. Lah semut nguyuh piye ora mudeng aku ora pernah kentok. Ya, karena itu telurnya semut, telur itu dimakake cocak rowo, makake si jenenge wae. Iya, sing cingireng apa jenenge? Murai lah, cening lung lah jip, ora apa-apa. Oh semutnya di pantai ini dibakar ngono. Mboten, cara penjualnya katanya Gus Karim itu dibakar semute. Ora ento. Hah? Wah, ora mudeng ya ora wani jawab aku lah, ora mudeng. Wis pokoke aku tuku kroto ngono wae, Mas, tanggo omahku manuk akeh. Lah carane aku ora mudeng, ku tak takokke sing mudeng kroto. Ini Gus Karim meden-medene iki. Kene diobong kabeh apa jenenge semute ya dosa lho ngobong ya. Dibakar Gus nggih. Untuk ngrontoke ngisihke antara semut dengan telur kudu dibakar. Wah engko ta apa? Piye pendapatnya? Lah ya mboten apa-apa sing penting mboten dipateni to. Semutnya mbok bakar. Mboten apa-apa nek dimakan burung. Nggih mboten apa-apa kecuali tadi kalau memang memisahkan antara telur dengan semut itu dengan menyiksa binatang tersebut aja. Mata ini kecoa itu. Tapi dicekel di bensin dibakar di kedulanan. Alah, ora itu. Menyiksa tidak boleh. Tapi kalau memang itu tidak ada penyiksaan di situ, dimakankan burung ora apa-apa. Ora masalah, nggih. Kok takan kroto nggih pengajian. Ayo mari bismillah. Santai-santai. Mengke dirembuk mengke kroto iki. Gus Karim kelina urusan kroto model niku. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. قال الإمام الشيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علو الحداد رحمه الله تعالى في كتابه فصول علمية والأصول الحكمية نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل التاسع عشر أكثر الناس راحة في الدنيا وعظمهم لذة فيها وأحرصهم على ذلك أشدهم تعبا ونصبا وخطرا وأكثرهم هما وغما وحزنا وذلك مثل الملوك والأغنياء وكلهم راحة ولذة فيها وأضعفهم حرصا عليها أقلهم تعبا ونصبا وخطرا وهما وغما وذلك مثل الفقراء والمساكين وسبب ذلك أن لذات الدنيا وراحتها وشهواتها مقدرة منغصة مشوشة في الأصل وأن المزاحمين عليها والمنازعين فيها والحاسدين عليها كثير فبسبب ذلك يعظم التعب والخطر والغم في تحصيلها وفي التمتع بها وفي حفظ وتنمية لها فتتضاعف مع ذلك المتاعب والأخطار والهموم والغموم كلما كثرت الدنيا والشهوات وكثرة الطلب لها والحرص عليها ويكون التعب والخطر والهم والغم كلما ضعف الطلب لها وقل حرص عليها فطر الملوك والأغنياء من أتعب الناس وأكثرهم هموما وغموما وأعظمهم خطرا حتى إن الواحد منهم لا يغرر بروحه ويخاطر بمهجته في نيل أغراضه وشهوات نفسه وفي حفظها وفي تنميتها وذلك مشاهدة لا خفاء به على عاقل إلى آخر ما قال رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lanjutkan kembali pembacaan kitab Fushulul Ilmiyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam nasihatnya kali ini beliau menyampaikan ilmu tentang kehidupan, yang mana ilmu yang satu ini insyaallah kalau kita baca di buku-buku motivasi atau pengembangan diri mungkin belum ada. Ini ilmu yang luar biasa dari beliau ini. Beliau mengatakan sesungguhnya manusia yang hidupnya banyak dikelilingi dengan kenikmatan, maka sesungguhnya dialah manusia yang banyak capek, banyak sumpek, banyak bahayanya. Sedangkan itu seperti para raja dan juga orang-orang yang kaya. Sedangkan manusia yang paling sedikit kenikmatannya dan kelihatannya itu lemah, maka justru capeknya itu sedikit, sumpeknya itu sedikit, bahayanya pun juga sedikit. Seperti orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Sebabnya kenapa? Sebabnya dikatakan di sini bahwasanya anna ladzati dunya, sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi itu munaghisah musyawwishah fil asl. Sesungguhnya itu kenikmatan yang akan menyusahkan di kemudian hari. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika orang dapat kenikmatan duniawi, muzahimina 'alaiha wal munazi'ina fiha wal hasidina 'alaiha katsir. Kalau ada orang dapat kenikmatan duniawi, yang mau nyaingi, yang membenci, yang dengki, yang iri itu banyak. Karena sebab-sebab ini tadi, makanya ketika seseorang dapat nikmat juga bertambah besar pula bahayanya, bertambah besar pula resikonya. Kemudian ketika dia mau mengembangkan kenikmatan harta bendanya tadi, maka resikonya pun, capeknya, bahayanya bertambah. Nah, kenapa? Dikatakan ketika seseorang itu banyak keinginannya, maka dia akan berusaha mati-matian untuk memenuhi keinginannya, bahkan terkadang bisa membahayakan jiwanya, bisa membahayakan atau merelakan harga dirinya, bahkan merelakan agamanya demi untuk keuntungan duniawinya. Dan kalau dan sudah mendapat keadaan seperti ini, maka bisa kita lihat sesungguhnya hidupnya dia yang kelihatannya itu enak, tapi sebenarnya hidupnya dia itu enggak enak. Wadzalika musyahadun la khafa bihi ala aqil. Dan ini sudah terbukti, tidak ada keraguan lagi untuk orang yang mau mempelajari tentang kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Adapun orang-orang yang fakir dan miskin, maka dia adalah orang-orang yang paling sedikit sumpeknya, paling sedikit capeknya. Kenapa? Fakir miskin itu kata beliau ada dua. Ada yang memang orang milih jadi fakir miskin, seperti orang-orang yang zuhud yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ada juga yang memang kepepet, memang sama Allah ditakdirkan jadi orang fakir. Tapi bagaimanapun keadaannya, tetap kata beliau bahwasanya orang kalau sudah fakir atau miskin, biasanya, ini berarti juga ada fakir miskin yang luar biasa, biasanya gak banyak keinginan, yang ada di hadapannya itu yang diurus. Yang gak ada, gak mikir, dan gak banyak berangan-angan, gak banyak cita-cita, sehingga gak banyak capek. Makanya bisa kita dapati kadang-kadang banyak orang-orang yang kaya, mungkin harga kasurnya itu luar biasa, kamarnya gede, AC-nya juga dingin, tapi untuk sekedar tidur harus dibantu dengan obat tidur. Gak pakai obat tidur, gak bisa tidur. Yen ngapun dan wonten tiyang niku becak, kerjanya becak, siang hari panas-panas di becaknya bisa tidur, kadang-kadang sampai ngiler. Padahal kalau kita lihat secara duniawi, tempatnya lebih enak yang orang kaya. Tapi yang kaya gak bisa tidur, yang miskin malah bisa tidur. Kemudian kata beliau dilanjutkan di sini bahwasanya sesungguhnya orang yang mikir yang penting saya dapat nafkah untuk hari ini, maka lebih sedikit kesumpekannya dibanding orang yang mikir yang penting saya sudah harus tarik nafkah untuk minggu depan. Orang yang cari nafkah untuk minggu depan dibanding orang yang cari nafkah saya harus punya uang simpanan sampai bulan depan, itu lebih capek lagi. Kalau ada lagi yang mikir saya harus cari nafkah untuk tahun setama setahun ini harus terpenuhi semua kebutuhan saya mulai dari sekarang, lebih capek lagi. Kadang-kadang ada orang-orang aneh ini, orang-orang yang gak tawakal sama Allah, nyelengi duit kuliah ini untuk nanti anak saya kuliah. Lah anaknya umur berapa? Masih TK. Kenapa? Nanti kalau saya gak nyelengi dari sekarang gak mampu kuliah anak saya. Tuh, gak punya Allah, gak mau minta sama Allah, gak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau lanjutkan di sini bahwasanya ya di sini oleh karena itu ini baru urusan duniawi. Nanti urusan akhiratnya orang-orang yang kaya masih harus menjalani hisab, sedangkan yang miskin masuk surga 500 tahun terlebih dahulu dibanding orang yang kaya. Kemudian waqad qila li ba'dil hukama, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, al akhiratu liman, orang yang ahli hikmah, orang yang bijaksana ditanya, akhirat itu punyanya siapa? Dijawab, faqala liman talabaha, untuk orang yang mau nyari akhirat. Faqila lahu wa dunya liman, kalau dunia untuk siapa? Faqala liman taroka, dunia untuk orang yang mau meninggalkan dunia. Kalau akhirat itu untuk orang yang mau cari akhirat. Kalau dunia untuk orang yang mau meninggalkan dunia. Lagi yang memperumpamakan dunia itu seperti bayangan. Bayangan itu kalau kita kejar bisa enggak? Gak bisa, tapi kalau kita jalan, kita tinggal, ngikut ada di belakang kita. Kemudian, beliau juga menyampaikan kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang sufi, ketika duduk dengan orang-orang fakir miskin, yang kelihatan sumpek dengan kemiskinannya, kata Ibrahim bin Adham, kamu jangan sumpek, jangan sedih, karena sesungguhnya kalau raja-raja yang kaya-kaya itu tahu bagaimana nikmatnya hidup kita, mereka siap menghunus pedang ijolan sama kita. Kita yang suruh jadi raja, dia mau jadi orang fakir miskin. Kalau dia tahu nikmatnya hidup kita. Kemudian dikatakan juga bahwa Ibrahim bin Adham itu dulu itu keluarga raja. Nah suatu ketika dia lihat dari istananya, lihat ada orang fakir miskin datang di siang hari, kemudian mengeluarkan roti kering. Setelah mengeluarkan roti kering, dimakan roti kering yang kecil yang kelihatannya gak enak, rotinya itu gak menarik, dimakan, setelah itu tidur nyiup di bangunannya istana. Ibrahim bin Adham itu masih jadi keluarga raja ngelihat dari atas. Terus mikir, kok kelihatannya enak bener hidupnya orang ini. Duduk, senden, makan, langsung tidur. Kemudian setelah orang itu bangun, dinguk terus, dilihat terus, bangun orangnya. Ngirim utusan ke sana. Tanyai, bilang kalau keluarga raja ada yang mau ketemu. Sudah, dipanggil. Orang ke fakir itu miskin, orang fakir miskin itu masuk. Ketika sampai di sana, ditanya sama Ibrahim bin Adham, kamu tadi makan roti kering gitu yang kelihatannya enggak enak, memangnya kamu makan kerasanya gimana? Dijawab, aku makan itu aku kenyang. Terus kamu tidur tadi cuma sekedar nyandar di istanaku, gimana perasaanmu? Ya enak, bisa istirahat, tidurku nyenyak. Kemudian kata Ibrahim bin Adham di nafsihi, idza kana nafsu taqna'u minad dunya bimithli hadza famali wa mal walid dunya. Kemudian dia mikir, kalau seandainya hawa nafsu itu dikasih roti kering, kasih tempat yang seadanya sudah bisa makan enak, tidur enak, terus buat apa aku nyari dunia banyak-banyak? Ketika malam hari beliau kabur dari istananya, kemudian beliau berguru sampai akhirnya menjadi ulama sufi yang luar biasa. Nah, itu semuanya adalah sebuah kisah yang insya Allah membawa hikmah untuk kita semuanya. Jadi sesungguhnya kerakusan kita, tamaknya kita cari dunia, minta lebih, buat kita justru semakin banyak sumpahnya, semakin banyak capeknya. Tapi kalau kita bersyukur bagaimanapun keadaan kita, insya Allah itu keadaan yang paling nikmat untuk kita semuanya. Dan cukup benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpek bagi wong sing sugih. Kendak percaya contone, contoh. Zaman riyin enten tiyang boten gadah AC ning kamare. Turu ki yo ora kesumun. Biasa. Duit-duit pasang AC. Turu lagi sedih, wah kok sumun ceteke AC ning klek nguruk adem turu enak. Tengah-tengah turu enak, AC-ne fuse pedhot del. Kuwi lho ora iso turune, ngundang tukang AC. Ya toh? Manggil tukang AC kok ndanani diundang, sik Mas kula cek tenanu ten nganjuk enten ono ngendene wong. Dadi sumpek dhewe mumet dhewe urusane kaya ngono terus. Pahami maksudnya. Dadi ya bukan kita ngenyek wong sugih ora. Tapi nikmati rabbika fa hadis duwe nikmat ya rasakno ngono lho rasakno. Cuman mudeng wong sing ora duwe kowe kuwi ora mikiri viewsnya AC pedhot ora mikir kowe. Lah orang di AC. Dulu saya pernah di Purwodadi, wong Purwodadi daerah Tahunan dulu. Di daerah Tahunan Purwodadi situ ada satu rumah berapa rentet rumah itu saya lihat orang enek pintune orang enek tutupane, orang enek palange. Tidak digembok dingin iki buka. Wedhus mlebu, menungso mlebu. Nang ngono kuwi. Dasaran rumahnya itu bukan jubin, tanah. Saya tanya, "Pak, pripun jenengan?" Apa orang wedi karo maling? Maling nopo, beb, mboten gadah nopo-nopo. Wong klambi iki sing kecantol iki tok sing tak jemur ya selek. Sing arep nyolong sapa? Jadi dia tidak mikir macam-macam, masuk rumah tidur wis dibuka biak turu awake dhewe, lali ngunci misale. Bingung lho, aduh iki lali urung tak kunci. Mencolot kadang orang nganggo katok wis mencolot. Buka jeblek kunci. Gara-gara wis bingung, maune ora ndek pintu dadi duwe pintu. Pintune kuncine macam-macam ya. Jadi berarti dengan tambahnya Anda mendapatkan ketambahan dari Allah, tambah pula Anda ngurusine. Tambah rezeki dari Allah ya tambah ngurusi zakat. Orang duwe rezeki arep tokke zakat apa? Ya setengah mati arep ya. Alhamdulillah tompo tok bae. Jadi bukan kita ini terus ini cerita nggo nyenengke wong fakir gitu maksudnya. Kejauh ini enak cerita ini nyenangnya orang suki, baru enak. Ini cerita ini nyenangnya orang sekir. Tapi orang pikir-pikir aja bingung. Kowe ini orang pernah mikir parkir mobilmu, orang di mobil. Ada buat parkir nanti. Di sepeda motor ini nganggu sendok. Ceklek, nganggu. Sendok. Jadi sendok ini kantongnya sendok cilik, sendok teh ini kantongnya. Lho ini nyantongnya sendok guna apa? Gue nyetanter, Beb. Jadi starter wis nganggo sendok. Buka ceklek ngene, leng langsung mlaku. Sendok. Pi jarang sing nyolong. Ayo coba. Mobil sing apik ngene udah jentit ngene kuwi. Kinyis-kinyis. Dokok harap ya Rabbi salli ala Muhammad. Wah iki kok jojo motor ku ilang. Lah, mulai stres ta. Apa ana duwe sepeda ontel ora nganggo slebor wis. Didukke ngene tok brok ngene brok ngene tok wis sapa sing arep jebuk. Tikus lewati nyingkir. Iki sepeda apa? Alah apa? Nyingkir. Wegah. Nah mandeng sepeda itu wegah. Aman itu. Nampaknya orang-orang sing nyaman kapan itu nyenengnya orang fakir. Sing orang di sandal-sandali selain. Sing siji dicampur karet barang ditalene. Siapa sih ngarep nyolong? Didokok neng diwai, masjid diwai, tetap aman. Orang mungkin hilang. Lucu itu. Aja bang, itu kok. Saya pernah ngopo. Pikiranku rusak. Aku tuku di tukok kewang. Dikai karfil. Zaman biar modelnya kaya unta, gede. Alhamdulillah, apik tenan. Lah aku neng masjid riat. Biasanya ini ngelipir lewat belakang saya. Lewat belakang. Iki nek tak tinggal neng jopo. Biasanya tak tinggal sandal capit aku biasa. Tak tinggal neng jopo aman. Berhubung karfil tak gua mlebu. Tak apa-apa, lepet lepok ke enggan cedak enggan banyu pancuran kuwi. Es aman. Ya macam motor kita pun gua sini. Kigo hilang poraya. Mana ya? Jelas ni. Karpil, gara-gara karpil setan ni. sandal anyar lho, maksudnya sandal anyar. Tukar pilih sing ngaranu sandal anyar lho, api. Subhanallah metu hilang. Tak golek iki iki piye, tak simpen ning jero lho, tak simpen ning jero iso ilang. Iki gara-gara iki mu pikiran karo karfi ilang tenan. Subhanallah. Sekarang sandal sing model kaya ngono ilang karepmu ora karepmu, ora ning sing nyolong. Ora ning sing nyolong ya, pikiran. Dadi alhamdulillah pikir-pikir iki aman. Kok mlebu ning surga disiki wong sugih 500 tahun. Wong sugih sing pelit. Wong sugih sing loman kok tenek critane. Ibrahim bin Adham iki lho. Ibrahim bin Adham ini beliau tuh orang kaya raya, top. Gara-gara mikir delok wong kaya ngono kepengin dadi wong pikir. Tidak terbebani. Waktu dia berburu itu ceritanya, ujek berburu tahu-tahu itu dari atas didelok enek burung ning ngisor klik-klik-klik are mandi. Burung mau mandi sudah. Tahu-tahu ada burung dari atas dia plok ngedukke panganan ning pas mulutnya si burung yang mau mandi ini. Langsung kluk kluk kluk kluk di panganan mabur itu. Ya, subhanallah. Dia lapor karo gurune, Pak Guru. Pun kula niki pun boten purun donya blas. Mumet ke sirah. Tadi itu saya waktu berburu saya melihat ada isyarah seperti itu gimana? Saya lebih baik wong burung sing arep mati saya nek jaminane kok. Sing arep mati kepik-kepik-kepik wis sampo sing nekake burung iki blek langsung gak panganan dipangan rampung warek. Iso mabur. Lah kok kita mumet-mumet kok susah-susah. Lah ngomongnya burung yang ngomongnya si gurune se. Kowe ora mikir dadi burung sing ngekeki kuwi ya. Kok mikir dadi burung sing kelaparan iki piye maksudmu? Mikira kowe iso dadi burung sing mabur sing keki burung kelaparan-kelaparan kuwi iso dadi urip. Lah nek sugih karo burung mabur sing mau kuwi terus pluk wong sing ora ndekeki, ora ndekeki, lah insyaallah kuwi hebat, turune yo angler. Tapi berhubung lah itu tadi prosesnya itu proses sugihnya itu dengan cara yang tidak diridhai Allah. Lah itu. Lah ini kan fabi ni'mati rabbika fahadis engko sik nek cara riba ya ora fahadis fahadis. Nek caramu cara mumet ya akhirnya dadine mumet tapi nek caramu cara Rasulullah cara anu ilang ya wong fakir wi orang di kantongnya duit 10.000 fakir. Kehilangan duit 10.000 ki masyaallah. Duitku hilang, subhanallah. Kok yenek sing nyolong duit 10.000 tok subhanallah. Wis pitok ngomong e. Ora dodo. Coba wong sugih. Duwe miliaran kelangan 100.000. Wah mesti wong sak kampung. Sapa sing nyolong duitku? Ayo takokke polisi, bagaimana ini uang saya hilang 100.000? Wong fakir ora. Duwe 10.000 ning omahe ora ndedet. Kelangan ki gur mesem tok. Enak tak orang dibeban. Lah kalau orang yang kaya kekayaannya dia dicari karena Allah dan dia mengeluarkannya karena Allah dan dia dapatnya memang untuk mengangkat atau untuk syiar-syiar Allah. Podo karo wong fakir wi mau teko metu ora bingung. Dapat dia ya seneng orang itu ya ora masalah. Turu nang dhewe mau enek nggon sing enak ya iso angler. Ora do ora enak ya angler. Jadi dia bisa membedakan anglernya apa? Anglernya yang delalah nggon sing ora enak ngaji. Nggone sing enak turu, ngono lho. Dadi kebetulan aku iki waduh iki bengi iki tak melu ngaji wae. Timbang aku reso turu, kan ngono. Orang-orang yang soleh dulu waktu Al Habib Ali. Al Atas Habib Ali atau Habib Abdurrahman lu. Yang di Huraidah itu siapa man yang meninggal terakhir mer? Ya Walid. Malah SMS. Habib Ali Al-Attas ini itu bilang sama saya, kowe nek duwe omah, gawe omah ki pintune sing akeh supaya sirkulasi udara rumah kamu sehat. Nggih, Beb. Kowe mudeng ra? Dereng, Beb. Kowe nek duwe duit, golek o pintu sing akeh ben duitmu anyar terus. Dadi ngene, kowe entuk saka pintu ngarep kono, tokno saka mburi. Kowe misale entuk saka kono, tokno saka kene, terus ini sirkulasi duitmu ora mungkin tek. Lah kowe nek duwe omah mbok tutup rapet pintune sisi tok saka ngarep, itu keplepeken ning omah, wis ora enak wonge lara kabeh, ampek kabeh, paru-parunen kabeh. Gara-gara tidak ada udara segar. Lah karena ini sirkulasinya bagus, akhirnya orangnya sehat kabeh. Begitu pula rezeki kamu. Kalau kamu mendapatkan dan sirkulasinya bagus, kamu pun juga akan merasakan rezeki itu seger terus. Gampang lid. Gelemi mlebu ora gelem metu. Kaya contohnya wong-wong nek bakdo iki ndek teples, toples, toples ngisoré wedi banget dhuwure iki cilik sakmene iki. Aku ora nyindir nek wonge ning kene kadang penduduk kono iki kono kuwi. Ki dadi arep njupuk isine kacang ning jero ngene. Njupuke piye, Cak? Cici. Arep dingenekke wong kene kegeden. Disok ya ora enak ning arepe sing di omah. Dadi sing ngene iki sing nyuguhi memang niat ora kepengin kae, ngono lho. Tapi toplesnya akeh 200 ning arepe. Ngene kabeh. Akhire kongkonan anake le. Kowe iki tanganmu lak cilik le. Sogok. Rogono kuwi lere rogono le. Delalah anake rada pinter pisan, ora sah dirogoh toplese go mulih. Nah, ngono wae. Ah, modal wong nyugi ya pelit men. Jadi itu bisa sirkulasi, sirkulasinya harta, ya. Jadi Ibrahim bin Adam tadi diingatkan, daripada kamu mikir kowe dadi manuk sing kelaparan ngenteni pangan, lebih baik kamu menjadi manuk sing kei pangan, manuk sing kelaparan mau. Dadi kowe dadi wong sing sugih, tapi sugihmu manfaat buat seluruh umat Nabi Muhammad. Ora iman ngetokke ngono lho. Tidak iman sama sekali seperti Imam Abu Hasan Syadzili. Semua wali-wali sufi sugih kabeh. Imam Abu Hasan Syadzili istana omae. Jarane iki keretanya itu dari emas ini bane iki. Nek saiki diomong ulama kaya ngono. Kemewahan ulama. Ora apa-apa model wong kaya kowe iki nek ora dikei mewah-mewah ngene ora teko. Ada orang-orang yang memang gitu. Nah, coba ulama itu kan misalnya kan melaku nganggo kaos oblong terus sopek-sopek. Sopo sing nyedak? Ora enak lho wong fakir engko aku dijaluki duit. Wedi dijaluki duit serba salah zaman sakniki. Jadi malah zaman sekarang ini memang kadang orang tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, pokoknya angel jenggoten ki wong alim. Padahal Yahudi iblis iki jenggoten. Delokan fotone wong Yahudi Yahudi jenggoten malah rapi-rapi samene-mene. Wajahnya kaya wali-wali. Jejerno fotone wong Inggris, wong kafir-kafir. Kalau jenggot padha, jadi jenggot itu tidak menjamin wong kuwi alim. Ora menjamin wong kuwi wali lho. Kadang wong Indonesia iki kapiken sampe wedhus dianggap ulama, wedhus dianggap ulama. Jadi waktu itu Imam Abdul Hasan Sadili bilang sama orang sing ngrasani, "Kuwi ayo sugih men kaya ngene iki, ayo sip." Ngene. Belum ngomong lagi wali Allah yang gini-gini. Kue kenapa? Kue ini mikir apa? Ayo melu aku gini. Tak kaya. Tak ajak melaku-melaku. Istanaku ke deluan ya. Kue tak tumpak ke kendaraanku. Tak titipi gelas. Enak banyu. Kue aja nganti utah banyu. Nih ya. Ngone aku butuh banyu. Aku tak jaluk karo kue. Siap. Wah, iki arep biasanya orang iri itu suka nyelidiki. Senengi menceliki diri. Wong iri-iri. Ana apa ya sebabe apa kon duwe tulul duwe tuyul duwe iki ngono kuwi wong iri. Akhirnya dia megang gelas ini jalan kadang-kadang numpak kereta keliling sak istanane. Balik iki takoni karo Syekh Abdul Hasan Syadzili. Apa sing mbok tonton? Pripun kula nonton kula mboten saged nonton kula nyekeli gelas kaya ngene terus ora entuk utah yo tak cekeli terus. Lah mosok iki tak menawake mau sak jam ora mbok tonton blas mboten kula fokus ten mriki. Oh ya wes, aku ya kaya ngono. Iki kabeh orang tak nonton, sing tak nonton ni sing gawe iki kabeh. Iki entek yo karepe, ngono lho. Saya tidak pernah melihat istana saya, yang saya lihat Allah pencipta istana ini. Jadi fokusku ning kono terus le, aja mbok rasani. Lah kowe ngrasani ulama kok kaya ngono sugiye lah. Bayangkan al-Imam Al-Imam Hasan wal Husain, cucu Rasulullah. Waktu ada orang datang ke tempat beliau minta sedekah duwe wedhus 1000 kek kabeh. Awake dhewe. Duwe wedhus siji malah njaluk 1000. Kono 1000 kek kepen kabeh. Jupun kabeh. Ora wedi pikir, tidak mikir sesuk iki mangan apa wedhus apa ora mikir. Itu orang itu biasanya tidak terbebani gara-gara kuwi. Karena kita nyimpan akhirnya terbebani. Kejojoi masakane sesuk mambu. Kan ngono. Termasuk aku barang iki. Ki dokoke iki dokane kulkas ngomong karo bojoku. Dokane kulkas iki ora iki asem-asem iki mambu. Arep bengi urusan asem-asem ning kulkas. Buka kulkas nglebokke asem-asem tinggal turu. Ngono delalah esuk kademen tangine telat, ora iso mangan. Ngono terus. Serba salah iki simpan menyimpan ini nggih. Hati-hati. Insyaallah apa yang disampaikan Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sing fakir duwe panggonan nikmat, sing sugih dalannya dengan jalan yang baik, insyaallah dia juga akan mendapatkan nikmat. Ojo dadi wis aku tak dadi cita-cita dadi fakir we. Fakir itu fakir indallah. Bukan fakir di depan manusia. Depan manusia kita harus tampakkan kekayaan kita, tapi di depan Allah tunjukkan bahwa kita fakir. Ya ikad kafani ilmu Rabbi min suali waktiari fadu'ai wabtigali wabtihali syahidun li biftigari. Rendah, orang yang fakir, orang yang rendah, tidak mampu apa-apa ya Allah. Dungo iki gara-gara apa? Gara-gara bukan saya itu mengatur jenengan Gusti Allah. Gara-gara kula niki fakir. Menunjukkan bahwa saya ini tidak mampu merubah hawa. Ngedepke moto ya ora mampu kok arep merubah hawa. Ini kedepno ning ndak Allah yang ngedep iki sapa sing ngedep? Mentel ngene to. Suwi-suwi kena abune anu ya ora iso apa-apa nggih. Insyaallah ini pembahasan bab zakat lagi yang kemarin melanjutkan yang kemarin. Walau qalilan bismillah. Pokoknya sidik-sidik iki bisa enak sampai malam 28 kita tutup. Malam 28 kita tutup. Insyaallah. Disama tadi maaf yang akhirat untuk orang mencari akhirat, dunia untuk orang yang meninggalkan dunia. Dilucu ya. Kok dunianya untuk orang yang meninggalkan dunia? Contohnya jenengan padus nopo terus pagi siang sore malam mati-matian ditinggal mati. Lah. Tapi kalau mencari untuk kepentingan akhirat bantu pondok pesantren, nggih, bantu masjid, bantu wong-wong fakir, ini untuk akhirat. Itu nanti sebetulnya milik Anda adalah yang Anda keluarkan di jalan Allah. Itu milik Anda. Yang Anda tinggal milik waris Anda. Bojo barang ora iso mbok apa-apake. Kowe mati bojomu dilirik wong. Iso wae. Mbok kira tulung yo nduk, kowe engko nek aku mati aja kawin neh. Iya, kawin neh sebulan dua bulan ndak ya, telung sasi petang sasi ya. Ketemu wong lanang ya dipenek. Boleh bukan tidak boleh. Tetapi yang kamu tadinya ajarkan untuk istrimu, untuk anakmu, ini nanti yang akan membawa kemanfaatan di akhirat. Insyaallah sing ngene. Ojo golek sesuatu yang sementara kamu tinggalkan malah mbok pol-polke, sesuatu yang kamu bawa malah mbok tinggalke. Iki keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Meneruskan tentang kajian fikih ingkang dalu niki bahas tentang syarat sahnya zakat dan yang berhak menerima. Syarat sahnya zakat, satu, niat. Untuk membedakan antara amal itu ibadah ataupun uang yang kita keluarkan itu infak, sedekah atau zakat, maka harus dibedakan dengan niat. Maka ketika mengeluarkan zakat, maka harus diniati. Contoh, hadza zakatu mali, atau nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah ini untuk saya pribadi. Kalau untuk anaknya, saya niat zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah ini untuk anak saya fulan mamanya. Diniati seperti itu. Dan yang harus kita cermati ketika anak kita sudah dewasa, dalam artian sudah baligh, dan kebanyakan atau enggak umum lah, anak yang baligh kelas SMP, SMA itu biasanya banyak yang masih dizakati orang tuanya. banyak yang dizakati orang tuanya, zakat fitrahnya. Yang mengeluarkan beras itu orang tua. Padahal yang kewajiban itu adalah anak itu. Maka ketika mau mengeluarkan, yang harus niat adalah anak itu sendiri. Kula ulangi, sing kedah niat nggih niku lare niku piyambak. Nggih diajari. Nang rene nang iki zakat fitrahmu, ayo diijabke. Milu bapak, nawaitu an ukhrija zakatal fitrah an nafsi, zakal fitrah an nafsi, dituntun niate. Diniati ya nek iki zakat fitrahmu ya. Nggih, pun tak niati, Pak. Ya wis sisan kono terke nanggone sapa? Diduduhke sing berhak sinten ngeten. Kalau tidak diniati, maka orang tua harus minta izin kepada anak itu. Nang, kue tak zakati fitrah ya, bapak sing ngetokke atau ibu nggih ngeten niku. Tak kek kenang kono zakat fitrahmu ya. Nggih, Pak, monggo. Nah, lek ngeten niku berarti anak itu sudah memasrahkan zakat fitrah, mewakilkan supaya diberikan oleh orang tuanya pada orang lain. Niki sing penting dikertosi. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat seorang santri yang betul-betul belajar ilmu agama dan dia betul-betul tekun mempelajari ilmu agama, walaupun sudah dewasa, itu tetap kewajiban orang tua memberi nafkah. Khusus santri yang belajar ilmu agama, yang tenanan. Niku ada pendapat orang tuanya wajib, masih kewajiban memberi nafkah. Oleh karena itu, umpama dizakati oleh orang tua langsung, itu boleh. Nambah sedikit. Yang kedua, diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Intinya pun, apabila nanti kita mengeluarkan zakat dan itu tidak sejalan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, ataupun bisa kasus niku wangsul teng awake melih. Ngapunten nggih, niku kula nginani wonten salah satunggalipun pengurus masjid nggih, rembakan teng mriki, bagaimana zakat fitrah gen kampung kula niku dikempalke sedaya dados setunggal, bar ngeten niku dilumpukke, diawur dadi siji, bar ngeten niku dikilokke melih, terus didum-dum kabeh entuk. Lah ngeten niki dadosaken mengko sebagian dari berasnya dia ya kembali teng awake to. Maka bagi pengurus panitia amil zakat niku yen saged nggih, memang harus bisa, tidak usah dicampur mawon. Tidak usah dicampur. Nggih dadoske setunggal memang pun dikilon ngeten niku pun didum. Kalau mau dibagikan di kampung itu juga, maka diusahakan dipisah. Dados umpamane RT setunggal niku sing zakat fitrah bundi dilempake RT setunggal. RT kalih RT kalih. Maka sing bagiane RT kalih digawe nang RT setunggal. Sing bagian RT setunggal didum nang RT kalih. Agar apa? Agar menghindari dari mengeluarkan zakat atau memberikan zakat kembali pada dirinya sendiri. RT setunggal ngumpul kono kabeh ya dibagi nang RT setunggal meleh. Nah kok lek bagiane dhewe sing dipek dhewe meneh. Padahal status daripada panitia itu wakil. Dan untuk bebasnya tanggungan kita dari kewajiban itu harus yakin kalau yang kita lakukan itu betul-betul memenuhi syarat rukunnya. Kula ulang, untuk pembebasan kita dari kewajiban yang kita lakukan harus sudah yakin bahwa kita sudah melakukan memenuhi syarat rukun. termasuk dalam bab zakat ini, untuk bisa lepasnya kita dari kewajiban zakat, betul-betul yakin kalau zakat kita itu tersalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Niki sing sakit kula terakan dulu niki, insyaallah sinten kemawon yang berhak dan bagaimana cara pembagian ini pun, insyaallah niku injing dalu, insyaallah. Karena niki biasanya boten ngagem fikih nek malam ganjil. Allah alam isab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah, maaf tadi saya keliru, malam 29 itu masih ada. Malam 29 karena khataman di Masjid Riyad. Dari khataman Masjid Riyad kita kumpul-kumpul di sini, qasidah-qasidah aja. Malam qasidah-qasidah, malam 29 itu khataman di Masjid Riyad. Dari Masjid Riyad silahkan datang ke sini. Malam 29, nggih. Okay? Alhamdulillah. خير البريا نظرا إليا خير البريا نظرا إليا ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية خير البريا نظر إليا خير البريا نظر إليا ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية يا بحر فاضل وتجاجل يا بحر فاضل وتجاجل جد لي بوصل يا سيدي قبل المنية جد لي بوصل يا سيدي قبل المنية خير البريا ما أنت إلا يا سيدي كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعدي يا سيدي يا نور عيناي يكفي بعدي يا سيدي يا نور عيناي خير البريا نظر إلي خير البريا حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل بخال يا خير مرسل يا سيدي اعتف علي يا خير مرسل يا سيدي اعتف علي خير البرية نظر إلي خير البرية نظر أنت إلا يا سيدي كنز ما أنت إلا يا سيدي كنز العتي صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا ما دام قلبي يا سيدي بالذكر حيا خير البرية نظرا هي إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العتي إلا يا سيدي كنز العتي الحمد لله خير البرية إني محب لا تجري بذكري أحمد إني محب بذكري أحمد بشر محبا يا سيدي ولو برؤيا بشر محبا يا سيدي ولو برؤيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العتي ما أنت إلا يا سيدي كنز العتي الحمد لله إن شاء الله إني محب بذكر أحمد جدي oh ada yang belum berbagian nasinya suruh nunggu insya Allah dalam perjalanan sekai sama lagu dewi insya Allah ini muhibbun bidikri Ahmad orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah jadi beliau ini selalu kecintaan yang beliau rasakan itu kalau mengingat Nabi Muhammad jadi minta sama Allah basyir muhibban walau biru'ya ya Allah belilah kepada kami kabar gembira untuk bisa mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Ajib. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini bisa memperjumpakan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mohon nanti yang belum dapat mendapatkan nasi untuk tinggal dulu sebentar karena sudah dalam perjalanan. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita membaca seperti yang biasa kita baca. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Ashadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udhu bika minal nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim i'taqidu 'ala as-sawm nawaitu عن أداء فرض شهر هذه السنة الله الله الله الله الله الله الله يا ربي يا خالق قد كفاني علم ربي من سؤالي ودعائي وابتهالي شاهد لابتهالي فلهذا السر وفي يساري وعساري أنا عبد صارها فخري دمنا فقري وإيراري فلهذا السر في يساري وساري أنا عبد صار فخري ذي من فكري وديراني يا إلهي وأمالي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي إن هموم واشتغالي فلهذا السر أدعو في يساري و عساري أنا عبد صار فقري دمنا فقري وطيراري يا ساري الغوث منك يدركني ساريعا يهزم العسرى وهياتي بالذي أرجو جميعا حاجة في النفس يا رب فاقضيها خير قاضي وأرع سري وقلبي من لظاها وشهدي الله ربي يا خير معطي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في غزة في فلسطين وسائر البلدان المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم تكرم علينا وعلى الحاضرين وعلى من سمع هذا المجلس يا أرحم الراحمين يا رب في الدنيا برؤية نبيك وفي الآخرة بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتولى أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين في هذا الشهر العظيم يعيد علينا وعليكم سنينا بعد سنين وعوام بعد عوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام على هذه نية وكل نية صالحة بنية القبول وتمام كل سلوى إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل كل حوبة والمسرات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الشعب الحمد لله في البلع والدناء تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ini ada ndak, jangan nanti tewas ngentah ini orang enak eh? Perjalanan betul masih di perjalanan soalnya takut nanti daripada sampai sini tidak ada yang makan yang belum dapat, kalau bisa menanti sebentar, yang sudah mau dimakan di sini silakan, mau dibawa pulang silakan, semuanya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.